mieście. To woda wali w łeb, pali w gardło. Na chodnikach krew, porno w klubach, a my gramy hardcore. Slang to esperanto, mikroklimat starych dzielnic. I takie jest to miasto rozpukanych, ale dzielnych. Każdy jeden z nas konsekwentnie robi swoje. Zarabiamy hajs, wydajemy uliczne przeboje. Ścierwo jak ich troje, nie ma tutaj prawa bytu. My jedziemy do bitu, tobie włosy stają dęba. Na wyszczerzonych zębach siebie pewni, pewni kumpli z okolicy dumni wiemy. Nie ma miejsca jak dom, kiedy mówię jestem stąd. Widzisz błysk w twoim oku, to te pyski, co poszły w szarych mas, budzą mnie pokój. Dla ulic i bloku, szczery rap, bez tandety. Jak te z popielniczki pety, czas wyjebać ich na kibel. I kim jest dzisiaj Libel w świetle tego, co tworzymy? Tu liczy się szacunek, albo słowa przejdą w czyny. To raj dla takich jak ty, takich jak my. To piekło dla takich jak ty, takich jak ty. To Poznań, witamy w mieście. To Poznań, witamy w mieście. To raj dla takich jak ty, takich jak my. To piekło dla takich jak ty, takich jak ty. To Poznań, witamy w mieście. To Poznań, witamy w mieście. Dym, czuję stąd Holandii, znaczy jest tu gandzio. Mój spece parku Brachol zawsze murem stanie za mną. Siemanko, chcesz bifu z jednym z nas, masz tu z każdym. Zrobimy z ciebie miastkę, komu pójdziesz się poskarżyć? Każdy zwarty walczy, pragnie walczyć jak Evander. Nabity rymy, pięści, ładowanie opcji twardzie. Lecz trzeźwo po pijaku, dla nas jest to bez znaczenia. Wesoła banda, dumna ze swojego pochodzenia. Jak pijamy się tu z papcia na frontowe, jak wyprawy na kwiatowe, ku obawom gospodyni. Wspomnienia z Magdoliowej, kupa śmiechu i zdjęciówka. Kto nie był, niech żałuje, bo to była festomówka. Jak baca na klubówka, mamy swój slang, dzieciaku. Miasto Poznań wita młode pokolenie rapu. Gotów do ataku, jak turysta z Al-Kaidy. Na pokładzie Boeinga odpalamy nówkę z CD. To raj dla takich jak ty, takich jak my. To piekło dla takich jak ty, takich jak ty. To Poznań, witamy w mieście. To Poznań, witamy w mieście. To raj dla takich jak ty, takich jak my. To piekło dla takich jak ty, takich jak ty. To Poznań, witamy w mieście. To Poznań, witamy w mieście. Hashtagi pod nogami, bruk, na którym stoję twardo. Przyjaciel to czy wróg, co podeżdżą by ci gardło. Co znów do Majka ścieram na tej przejebanej pętli. Na żywo z miasta grzechu kilka wersów nieśmiertelnych. Dla wiernych, prawdziwych, z dedykacją jak fan Grubis. I lecę z interesem, który szybko trzeba ubić. I znów pijemy wódkę w ulubionym składzie, bracie. U koleżki na kwadracie z okna widok wciąż niezmienny. Wers kolejny, a po chwili stawiam kropkę. Dzielnica inspiruje, także mam kolejną zwrotkę. To jest Poznań, ten unikalny styl i rap z głośników. I szczerze w chuju mamy, czy to trafi do empików. To Fata M, skład liga niezwykłych dżentelmenów. Tutaj bronię terenu, likwidując łaków hurtem. Do miasta pełnej kurwie, skurwy synu, witaj w mieście. Wnieście ręce w powietrze. To raj dla takich jak ty, takich jak my. To piekło dla takich jak ty, takich jak ty. To Poznań, witamy w mieście. To Poznań, witamy w mieście. To raj dla takich jak ty, takich jak my. To piekło dla takich jak ty, takich jak ty. To Poznań, witamy w mieście. To Poznań, witamy w mieście.